Bai, hortan gutitzat, bada aspaldi hasia dela, mena hor eran dugun bezala gua hidrologikoak aitzinin guantako eta osagarriantako eta azkenak pakatuk eta pak laguntza horiek ez izakoan horretuk etxalte hanitzentako eta egoera ekonomikoa gaitzuk hanitzentako. Eta ez da gizu behar komprenitzen beti bada esplikazioen bat ilusizier eta zekatzea dozer. Baina azkenin, horai ramainatza urrentzen gututzak eta jakin dut berrik iuan o dozer hanitz izta ilan edo agian eti bada ia ilan setemean tratatik batekile. Ondin, pexe gututzak eta arrenkatik azkenin. Justokin, ideia bat duken dezen beha zalaik, zerren bon, aipatzen egu soz lagungu, ama hori abstrakto izaten ahal duk hanitxentako, ze soz hein representatzen du? Be, soz ez eta heltu bat da ehuneko edo porcentajian e, importanta da, laboientako? Be, bai, ordin, bon, depen izan dik, no, sistema nula den eta hula, bena, La boyek bai, adibidez, biologikoan konbertsuen egiteko, bada epe bat hor, hi urtez edo la urtez, araudi biologikoa respetatu behar da, mena ez duk produktuak biologikoan saltzen ahal, behar da, gukitu amini bat konbertsio epe hoi eta laguntza hoiek hortutzak epe horren igaiteko. Eta batiak du, hor jakindiak du, Tab, konversioan agrikultura biologik laguntza horiek kiela parte bat ez pakatuk eta etxalte horien dako kontabilitatean eta xox plan gintzetan kontuitan hartuk da eta ez arridi xox hoi xartuko dela, xartuko zela, de abentin edo hale urtaidan edo otsaida mena. Ni huek ez dik xartu be plan gintzan xox ez dela oan horretuko Eta horren sosoik pakatzeko da, bai hasiak, bai ez dake, etxaltetan dien frezak horren. Bai, nola erran etxaltik, sosoien beharra di eta plan gintzan kontuetan hartuk dutzak. Hoi da problema, ez da oso ki dependitzen xox hortaz, mena jale momentu bat ez heltu behar da bai. Eta ideia bat unikaiteko duk zer hamar bat mila euro, mandezagen? Bai, dependitzen dik, bai, konversion delako, bai, batek juten da, zazpi mila, hamar bos mila euro hartino. Hala, bitiko abea, mena... Etxaltien preso edo xox egoea hoi eta hatxarin beti kutsak hutsik dutzak bankuak eta ordin hor behar da absolutuki heltu hoai eta bankuak ebai bankuai raiten dialaik bom e kenen dit xox hama bos mila euro jinen da hor normalki Hala, bedatxe guntan eta bankoak ikusten dike be xoxoi ez dela. Eta ez zain jarriko negoziatzeko zerbait bankoak ena dibi. Zer presione egiten duzi horri bue egiteko? Idatzi bat ikusi jat, letea bat, nuri eta nula eta argazkik ebai hartututzi, hoiduk? Bai, hoi zen amini bat komunikatzeko, bon, aktualitatea kargatik duk ez zikai ja... Gertzea, mena, bai, lehenik informatzeko jentia goe enguian, goe charretan eta hola hortan gehala. Eta ez dela normal, biologikoan tienak azkenak pakatuik. Eta geho, bai, xalatzeko hoi, informatzeko. Eta geho goe charretan sigure ekintza sumait engaiatuko diagu. Eta juridiko kie bai, bat diagu xantza tipi bat hor... bedatxe guntan hauzi bat izan da Dijon hauzitegian eta hor estatia kondanatik izan da 2000 hama bosteko xox laguntza baten behantaikin pakatzea da milgar izan dela bi etxaltientako eta kondanatik izan duk pakatu xaz domaz enterre pakatzea eta Chantzarroi badiak erraiteko estatiak ebai batik engaiamentiak eta errespetatik batik juridikoki bai ordin gue charretan FNAB Federazio Nazionale Agrikultura Biologik charre horrekin bidez agitutzak kokoetatzen segiten ahalden ebai administratiboki eta juridikoki bai. Eta dio la boien laguntzia batutzak bankuekin harrimana hobetzeko MSI-kin ebai, gatz egiteko MSI-en bakamentzien egzaitzeko, horako gaizak, epe daburreko gaizak, ikusiz egoea txaldi zubaitentako zinez larriadean.